سورت النجم مکی سورت ہے، 3 رکوعات ہیں اور 62 آیات ہیں۔ یہ پہلی سورت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع عام میں تلاوت کیا۔ تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا سوائے امیہ بن خلف کے۔ اس نے اپنی مٹھی میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کیا، یعنی جھکا نہیں بلکہ ہاتھ اوپر کر کے اس پہ کر لیا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ یہ کفر پر مارا گیا۔ بعض روایات میں اس شخص کا نام عتبہ بن ربیعہ بھی بتایا گیا ہے۔ اسی طرح بخاری ہی کی ایک اور روایت ہے، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے اس سورت کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ اب بظاہر دیکھنے میں دو روایات ایک دوسرے سے متضاد نظر آتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت فرض نہیں، اگر کبھی نہ بھی کیا جائے تو گناہ کی بات نہیں، کرنا پسندیدہ ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ یہی سب سے پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی اور آپ نے سجدہ تلاوت کیا۔ ترتیب کے اعتبار سے تو سورت الاعراف میں سجدہ سب سے پہلے آتا ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے سورت النجم میں آیت سجدہ آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، والنجم قسم ہے تارے کی، واو یہاں قسم کے معنوں میں ہے، اور النجم سے مراد ستارہ ہے، اسم جنس کے معنوں میں، یعنی واحد یا جمع، ایک یا بہت سے۔ والنجم قسم ہے تاروں کی یا تارے کی، کسی خاص ستارے کی طرف یا کسی خاص مجموعے کی طرف اشارہ نہیں، بلکہ اس سے مراد ستارے ہی ہیں، جیسے کہ سورۃ الرحمن میں آتا ہے والنجم والشجر یسجدان، تارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جس طرح وہاں نجم کا معنی ہے، اسی طرح یہاں بھی نجم کا معنی ستارے ہیں۔ ستارے عام طور پر رہنمائی کا کام دیتے ہیں، جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ بالنجم ہم یہتدون، کہ ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں۔ اب یہاں پر ستاروں کی ایک اور صفت بیان کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اذا ہوا، جب وہ گر پڑے۔ ہوا یا ہوی کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا۔ اوپر سے نیچے ستارہ کب آتا ہے؟ نمبر ایک، جب غروب ہوتا ہے، اور نمبر دو، جب وہ شہاب ثاقب کی شکل میں جنات کے پیچھے لگایا جاتا ہے یا جنات کو ان سے مارا جاتا ہے، وہ بھی ٹوٹ کے گرتے ہیں نا۔ تو تارے کب ٹوٹ کے گرتے ہیں، کب غروب ہوتے ہیں؟ جب اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ تو ستاروں کا غروب جو ہے یہ ایک علامتی لفظ ہے، یعنی تارے ڈوب گئے یا تارے غروب ہو گئے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ کائنات ایک منظم انداز سے چلائی جا رہی ہے۔ انسان ہر روز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے ستاروں کا طلوع ہونا، آنا، چمکنا اور پھر جانا، غروب ہونا، یہ سب کچھ ایک منظم انداز سے ہو رہا ہے، ایک بے خطا نظام ہے جس میں کوئی غلطی نہیں، کسی قسم کی کوئی ڈسکرپنسی نہیں، بہت ترتیب کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ سب کچھ خود نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے کسی بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی ہستی کا ہاتھ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ رب العزت ہی کی ہستی ہے۔ اور ستاروں کی اپنی منزلیں بھی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں سے جی چاہے ستارے طلوع ہو جائیں اور جہاں جی چاہے ڈوب جائیں، ایک مخصوص زاویے سے ابھرتے ہیں، اپنے اپنے خاص مقام پر ہی غروب ہوتے ہیں، اپنی ساری مسافت ایک خاص رفتار کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ طے کرتے ہیں، اور عمر بھر بھٹکنے سے محفوظ ہیں۔ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک ستارہ اپنی جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کھڑا ہو، اسی وجہ سے تو لوگ ان سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ اگر وہ کبھی ادھر طلوع ہو، کبھی ادھر طلوع ہو، کبھی وہاں کھڑا ہو، کبھی وہاں کھڑا ہو، تو رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ تو ستارے اپنا وقت نہیں بھولتے طلوع ہونے کا، غروب ہونے کا، اپنا مدار، اپنا راستہ، اپنی منزل، اپنا کام انتہائی ترتیب کے ساتھ منظم انداز سے کرتے ہیں۔ یہ بات کیا سکھاتی ہے ہم کو؟ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اور تاروں کی قسم کیوں کھائی گئی؟ کس بات پر؟ اس بات پر کہ ما بل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ یعنی جس طرح ایک ستارہ نہ بھٹکتا ہے نہ بہکتا ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افق پر ایک روشن ستارے کی طرح نمودار ہوئے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، لوگوں کو راہ دکھانے کے کام پر متعین کیے گئے ہیں، اور اسی رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں جس رب نے ستاروں کے طلوع اور غروب کا نظام سیٹ کیا ہے یا مقرر کیا ہے۔ ما دل صاحبکم، یہاں پر لفظ صاحب استعمال ہوا ہے، صاحب ساتھی کے معنوں میں، دوست کے معنوں میں، ساتھ رہنے والوں کے معنی میں، کہ اے قریش، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، پاس رہنے والے ہیں، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں۔ 40 سال تک تمہارے اندر انہوں نے زندگی بسر کی ہے، ان کی 40 سالہ زندگی کے معمولات تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں، ان کا اخلاق اور کردار جانا پہچانا ہے، انہیں کبھی کوئی جنون لاحق نہیں ہوا، یہ کسی ذہنی بیماری کا شکار نہیں ہوئے، نبوت سے پہلے کی زندگی میں بھی کبھی نہیں بھٹکے، کوئی غلط کام نہیں کیا، کسی اخلاقی خرابی کا شکار نہیں ہوئے۔ کیا اس بات سے تمہیں کوئی سبق نہیں ملتا کہ جو کچھ اب یہ تم کو بتا رہے ہیں وہ بالکل درست اور حق پر مبنی ہے؟ ما دلہ، دلہ دلالت سے ہے، راہ حق سے انحراف، جو جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ہو۔ یعنی جب آپ لا علم تھے نبوت کی تعلیمات سے، تب بھی آپ نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سیرت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے 2 موقعوں پر میں نے رات کے وقت ایسی مجلس کا ارادہ کیا جہاں راگ رنگ ہو رہا تھا، لیکن راستے میں ہی اس طرح سو گیا کہ سورج کی دھوپ نے مجھ کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے بھی آپ کی حفاظت اس طرح کی کہ عام اہل مکہ جن چیزوں میں مشغول تھے، مبتلا تھے، آپ کو ان سے بچایا گیا۔ وما غوا، غوا غوایت اس کجی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جان بوجھ کر حق کو چھوڑ کر اختیار کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں قسم کے بھٹکنے سے محفوظ رکھا۔ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غلط اور برے کام میں دلچسپی نہیں لی، بلکہ اس کے برعکس تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ خیر اور بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ آگے آگے ہوتے تھے۔ حلف الفضول کے نام سے جو معاہدہ دور جاہلیت میں ہوا، یا خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حجرِ اسود کے نصب کرنے کے موقع پر جو آپ کا کردار سامنے آیا، یہ سب کیا بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی خیر اور بھلائی کے کاموں میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اور کسی بھی قسم کے بھٹکنے یا گمراہی کے کاموں سے آپ کو کوئی دلچسپی نہ تھی، اور 40 سالہ جوانی بہت بے داغ تھی۔ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کی توجہ تنہائی کی طرف ہو گئی، عبادت کی طرف، دین حنیف پر تھے، کبھی شرک نہیں کیا، معاشرتی خرابیوں میں سے کسی خرابی میں آپ مبتلا نہیں ہوئے، کبھی شراب کے قریب نہیں گئے۔ فرمایا، اے اہل مکہ، تم اپنے ساتھی کے کردار کو پہچانو، آپ کا بے داغ ماضی اس بات پر گواہ ہے کہ آپ نے تو کبھی پہلے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، کہاں یہ کہ نبوت کے بعد آپ جھوٹ بولیں اور لوگوں کو بھٹکائیں اور غلط راستے کی طرف لے جائیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، اور آپ خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے، یعنی نبوت کے ملنے کے بعد کبھی آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی دین کے نام پر جو آپ کی اپنی مرضی پر ہو یا اپنی خواہش پر مبنی ہو، یعنی نہ آپ نبوت سے پہلے بھٹکے اور نہ ہی اب نبوت کے بعد کبھی آپ نے کوئی غلط بیانی کی. ان ہوا الا وحی یوحا, نہیں وہ مگر ایک وحی ہے جو وحی کی جاتی ہے. یعنی وہ گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں, بہک کیسے سکتے ہیں, وہ تو وحی الہی کے بغیر لب نہیں کھولتے. مزاح اور خوش طبعی کے موقعوں پر بھی آپ کی زبان مبارک سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی. حالت غضب میں, غصے کی حالت میں, اس وقت بھی آپ کو اپنے جذبات پر اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی بات خلاف واقع نہیں نکلتی. بہت سے لوگ جو عام حالات میں بہت اچھے ہوتے ہیں, غصے کے موقع پر اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں یا خوشی کے موقع پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھو اپنے ساتھی کو کہ اس کے مزاج میں کیسا اعتدال ہے, کتنا خوبصورت کردار ہے, کہ خوشی ہو یا غم, کسی سے راضی ہو یا ناراض, کبھی آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو آپ کی خواہش نفس پر مبنی ہو. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, جو بھی آپ کہتے ہیں وحی الہی کی روشنی میں کہتے ہیں, اب جو بھی تعلیمات لوگوں کو دے رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى, اسے تعلیم دی ہے, سکھایا ہے زبردست قوت والے نے. شدید القوی, ذو مرتن, جو بڑا زور آور ہے. فستوا, پھر پورا نظر آیا, سیدھا کھڑا ہو گیا. وہو بالافق الاعلی, اور وہ بالائی افق پر تھا. ثم دنا, پھر قریب آیا. فتدلا, پس اتر آیا. فکان قاب قوسین, تو تھا وہ بقدر دو کمان کے. او ادنا, یا قریب تر. فاوحا الى عبده ما اوحا, تو اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو بھی وحی کرنی تھی. اب ان آیات میں آپ کو وحی کے ملنے کی کیفیت یا طریقہ کار کی بات کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی طرف کس طرح وحی کرتے ہیں, کیا طریقہ یا ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے. وہ طریقہ اور ذریعہ جبریل امین ہے. یہاں پر کچھ صفات جبریل علیہ السلام کی بیان کی گئی ہیں. علمہو, تعلیم دی ہے اس کو, کس نے؟ شدید القوا, شدید قوت والے نے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں اور اس میں مفسرین کے درمیان اختلاف بھی ہوا ہے, لیکن جو بات راجح معلوم ہوتی ہے اور ان صفات کو پڑھ کر جو تصویر ذہن میں آتی ہے وہ جبریل علیہ السلام ہی کی آتی ہے کہ جبریل علیہ السلام شدید القوا ہے. قوا قوت کی جمع ہے, یعنی آپ بہت قوی اعضاء رکھتے تھے, اعلیٰ صفات اور صلاحیتوں سے بھرپور تھے. آپ کی ہر صلاحیت بہت محکم اور مضبوط تھی, اور اس بات کا کوئی امکان نہ تھا کہ کوئی اور شیطان یا جن یا کوئی اور روح آپ کے اس کام میں خلل اندازی کرے, یعنی وحی الہی کے دنیا تک لانے کے کام میں, یا آپ کو راستے میں مروب کر دے یا متاثر کر دے, یا آپ سے کسی خیانت کا کوئی ارتکاب کسی کمزوری کی بنا پر ہو جائے. ہرگز نہیں, شدید القوا تھے. جیسا کہ سورۃ التکویر میں بھی جبریل امین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے, انہ لقول رسول کریم ذی قوتن, ذی قوتن, کہ بے شک وہ رسول کریم کا قول ہے, قوت والا ہے. عند ذی العرش مکین, عرش والے کے ہاں مقام والا ہے, رتبے والا ہے. تو شدید القوا جبریل امین ہے, جو ذو قوتن ہے. دوسری جگہ متائن ثم امین, متائن ان کی اطاعت کی جاتی ہے. ثم امین, مزید برآں, وہ نہایت امین ہے. تو جبریل امین کی یہ صفات یہاں پر کیوں بیان کی گئی ہے؟ تاکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی تعلیم کی قدردانی بتائی جائے یا اس کی تصدیق کی جائے کہ کس درست طریقے اور ذریعے اور واسطے سے آپ کو یہ سب کچھ ملا ہے. یعنی آپ تک علم یا حق کے پہنچنے کا جو راستہ ہے یا ذریعہ ہے وہ بھی انتہائی مضبوط ہے. پھر ذو مرتن, زور آور ہیں, طاقتور ہیں. ذو مرہ کا لفظ جو ہے اس میں جسمانی طاقت بھی ہے اور ذہنی صلاحیت بھی ہوتی ہے, اسی لیے اس کا معنی صاحب حکمت بھی کیا گیا ہے. علاوہ ازیں اس میں خوش شکل ہونے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. ابن عباس اور قتادہ اس کو خوبصورت اور شاندار کے معنی میں لیتے ہیں. ذو مرتن بہت شاندار وجیہ پرسنالٹی کے مالک ہیں. مجاہد حسن بصری اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اس کے معنی طاقتور کے ہیں. بہرحال جبریل امین نہ صرف یہ کہ جسمانی طاقت والے ہیں, شدید القوا مضبوط اعضاء کے مالک ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زبردست ذہنی صلاحیتوں کے مالک ہیں, وجیہ ہیں, خوش شکل ہیں, زبردست پرسنالٹی کے مالک ہیں. فستوا, پھر وہ سیدھے کھڑے ہو گئے. فا یہاں تفصیل کے لیے ہے, یعنی پہلے وہ اپنی اصل صورت میں آئے اور پھر بالکل درست کھڑے ہو گئے. کہا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى, اور وہ بالائی افق پر تھے, یعنی وہی سکھانے کے بعد آسمان کے کناروں پہ جا کھڑے ہوئے اور بالکل درست سیدھے اور پورے کے پورے نظر آ رہے تھے. جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو اس طرح دیکھا کہ آپ کے 600 پر تھے, یعنی ان کی جب اصل حالت میں دیکھا. فستوا, بالکل درست قامت. اب یہاں پر خاص طور پر اس جگہ کا ذکر ہے جہاں وہ کھڑے تھے, اور وہ کیا ہے؟ الافق الاعلی, اعلی افق, بلند افق, جیسے سورج نکلتا ہے افق سے یا چودھی کا چاند طلوع ہوتا ہے تو پورے کا پورا نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کے دیکھنے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امین کو دیکھا تو وہ بالکل درست حالت میں تھے, ان کو ان کی اصلی شکل پہ دیکھا اور اس دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہ تھا. سورت التکویر میں افق اعلیٰ کو افق مبین کہا گیا ہے, وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ. تو ان دونوں آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے یا آپ کو نظر آئے تو اس وقت وہ آسمان کے مشرقی کنارے سے نمودار ہوئے اور اپنی اصل صورت میں تھے. نمودار ہونے کے بعد ثم دنا, پھر قریب آئے, فتدلا, پھر اتر آئے. ادلا دلوا ڈول کے لٹکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, پیچھے پڑ چکے آپ. یعنی اب آپ ذرا امیجن کریں, جبریل امین جسے سورج طلوع ہوتا ہے ایسے ہی افق پہ طلوع ہوئے, آپ نے جب دیکھا تو ان کو اصلی حالت میں پوری شکل میں دیکھا, پھر وہ وہاں سے آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے. ثم دنا, قریب آتے گئے, فتدلا, پھر وہ اتر آئے, جھک آئے. یہ جو تدلا کا لفظ ہے یہ لٹکنے کے معنوں میں ہوتا ہے, مراد ہے جھک کر قریب ہونا. مثلا ایک انسان کسی کے قریب ہوتا ہے تو اس کی دو تین صورتیں ہوتی ہیں نا, ایک تو یہ کہ پاؤں چل کر کوئی کسی کے پاس جا کھڑا ہو, اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص زمین سے آ رہا, اور اگر کوئی اوپر سے آ رہا ہو تو اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ قریب آتے آتے یوں جھک گیا آپ پر. یہ ہے تدلی کی کیفیت. ٹھیک ہے, جسے ڈول ڈالتے ہیں اس کے لیے ادلا دلوہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ آ رہے ہیں اور آ کر قریب آ گئے ہیں, یعنی جیسے کوئی بہت مہربان استاد اپنے شاگرد کے پاس آ کر جھک کے اس کو دیکھتا ہے, اس کے کان میں کوئی بات کرتا ہے یا اس کی کوئی کریکشن کرتا ہے. مثلاً جو لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کی کوئی ٹیچر آئے اور آ کر جھک کر آپ سے بات کریں, تو اس کیفیت کا نام تدلہ. ٹھیک ہے, ثم دنا فتدلہ, پھر قریب آئے اور جھک گئے, اتر آئے. اتنی زیادہ ڈسکرپشن کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ امیجن کر پا رہے ہیں جبریل امین کو؟ مضبوط قوت والے, بہت سمجھدار, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ذو مرتن, اور پھر اس طرح نمودار ہونا, پھر آہستہ آہستہ قریب آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوس کرنا بھی تو ہے نا اس میں. اگر اچانک کہیں سے دروازہ کھول کے اندر آ جاتے تو کیا ہوتا؟ آپ کے اوپر ایک ہیبت چھا جاتی, کیونکہ پہلی دفعہ آپ ان کو دیکھ رہے تھے. تو جس طرح سورج طلوع ہوتے روز دیکھتا ہے انسان تو ایک مانوس سی کیفیت ہوتی, اسی طرح جبریل امین افق پر نظر آ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز نمودار ہوئی ہے, اور نمودار ہونے کے بعد پھر آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہے. تو آہستہ آہستہ جو قریب آنے کا عمل ہے یا جو وقت ہے, اس میں آپ اس آنے والے سے مانوس بھی ہو رہے ہیں, اور پھر وہ آ کر انتہائی شفقت سے آپ پہ جھک جاتا ہے. قریب آ کر, جیسے ایک مشفق استاد اپنے شاگرد کے قریب آ کر اس کو کوئی بات سکھاتا ہے. استاد کا یہ جو پوسچر ہے شاگرد کے لیے اور یہ جو جھکنا ہے یا قریب آنا ہے, اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ استاد کا شاگرد کو توجہ دینا, یہ تعلیم کا ایک بہترین انداز بھی ہے. عموماً آپ دیکھیں کہ بچوں کے جو اسکول ہوتے ہیں اس میں ٹیچر اسی طرح کا رول پلے کرتی ہیں. جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ ڈائس پہ کھڑے ہو رہے ہیں, لیکچر دے رہے ہیں, ٹیبل کے پاس بیٹھے ہیں, اور کیفیت ہے. لیکن جتنی زیادہ بچپن میں بچوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی ہوتی ہے تو بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ ٹیچر ایک ایک بچے کے پاس جا کے جھک کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سکھائے. ثم دنا فتدلا, پھر وہ قریب آئے اتر آئے. اچھا, اس میں ایک لطیف پہلو اور بھی نکلتا ہے. یہ جو شیاطین فرشتوں کے پاس جا کر خبریں لیتے تھے یا آسمان پہ خبریں لیتے تھے, ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ الا من خطف الخطفتا, جا کے چیز یا خبر اچکتے تھے, جیسے کوئی چوری چوری جا کے کچھ چھینا جپتی کر کے لے آتا. یعنی تم آپ کو کاہن کہتے ہو؟ کاہنوں کا انداز تو یہ ہے کہ جو انہیں خبریں لا کے دیتے ہیں جنات, وہ خطف الخطفہ کرتے ہیں. اور آپ کی شان دیکھیے کہ جبریل آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر قریب آ کر آپ کو سکھاتے ہیں. تو ایک پیغمبر اور ایک کاہن کا فرق بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے, اور ان دونوں کے درمیان جو خبر لینے یا معلومات لینے کا ذریعہ ہے وہ بھی معلوم ہوتا ہے. اچھا, کتنا قریب آئے؟ فکان قاب قوسین, تو تھے قابہ. قابہ کہتے ہیں بقدر, بمقدار, یعنی اندازہ کر کے. قابہ کا لفظی معنی ہوتا ہے زمین کو گول کھودنا, جیسے گڑھا نہیں کھودا جاتا. اور اسی طرح کمان کی لکڑی جہاں سے دستہ پکڑا جاتا ہے اور اس کے مقابل کمان کی جو ڈور ہے, ان دونوں کے درمیانی فاصلے کو قابہ کہا جاتا ہے. فکان قاب قوسین, اور قوس کیا ہے؟ کمان, اور قوسین تسنیہ کا صیغہ ہے. یعنی دو کمانوں کی قاب, دو کمانوں کے بقدر, یعنی دو کمانوں کے فاصلے کے بقدر. اصل میں یہ عرب لوگ اس محاورے سے بخوبی آگاہ تھے. ہم میں سے بہت سو نے تو قوس ہی نہیں دیکھی یا کمان ہی نہیں دیکھی, پھر اس کا جو استعمال ہے اس محاورے کا وہ بھی نہیں جانتے, اس لیے تھوڑی تفسیر میں مشکل ہو رہی ہے. لیکن عربوں کے ہاں ہوتا یہ تھا کہ اگر دو آدمی باہم صلح کا معاہدہ کرنا چاہتے یا دوستی کرنا چاہتے تھے تو اس کے لیے ایک طریقہ اختیار کرتے تھے. ایک تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا, جیسے بیعت لی جاتی ہے نا, تو کیا ہوتا تھا؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, ایک طریقہ تو یہ تھا. اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ دونوں شخص اپنی اپنی کمانوں کی لکڑی تو اپنی طرف کر لیتے اور کمان کی ڈور دوسری طرف. جیسے آپ دیکھیں یہ ہر معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ سمبلز ہوتے ہیں. بعض لوگ شراب پیتے ہوئے گلاس ٹکراتے ہیں, بعض ہاتھ سے ہاتھ مار کے ایک دوسرے سے دوستی کا اظہار کرتے ہیں یا ذہنی ہم آہنگی کا. عموماً ہاتھ سے ہاتھ دوسرے کے کب مارا جاتا ہے؟ جب دونوں بالکل ایک ویو لینتھ ہوتے ہیں, ایک جیسی بات سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح بیعت کا مطلب کیا ہے, اور ہاتھ میں ہاتھ لینا یا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا, یہ سب تعلق کی ایک علامت ہے نا. بالکل اسی طرح یہ قوس کے سامنے قوس لا کر ایک دوسرے کے ساتھ قوس کو ٹکرانا, یہ کیا ہے؟ قرب کی علامت. یعنی جب دو دوریں آپس میں مل جاتی تھیں تو اس کو کیا تصور کرتے تھے؟ باہمی قرب اور مودت اور محبت کی علامت. یعنی اب ہم دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہا, دونوں کی کمان باہم مل گئی ہے, اور یہ تقریباً دو ہاتھ ہوتا تھا فاصلہ. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ جبریل امین آپ کے پاس آئے, فکان قاب قوسین, بس اتنا ہی فاصلہ تھا جیسے تم دو لوگوں کے درمیان ان کی کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے. اچھا, پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس محاورے کو کیوں استعمال کیا گیا ہے, استاد اور شاگرد کے قریبی تعلق کو؟ کیونکہ جب تک ایک ذہنی ہم آہنگی نہ ہو, ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہ ہو, ایک دوسرے کی خیرخواہی نہ ہو, ایک دوسرے کی بھلائی نہ ہو, اس وقت تک تعلیم کا عمل نہیں ہو سکتا. یعنی ٹھیک ہے دونوں کے درمیان باپ یا بچے یا ماں یا بچے جیسا تعلق ہوتا ہے, استاد روحانی والدین ہوتے ہیں, تو والدین کے ساتھ بھی تو ڈسٹنس نہیں ہوتا نا. تو اسی طرح جس سے آپ سیکھ رہے ہیں, جو آپ کو سکھا رہا ہے, اگر آپ اس سے ایک ڈسٹنس رکھے ہوئے ہیں, قلبی یا ذہنی یا بھی کسی بھی طرح, اس سے مراد ضروری طور پر یہ نہیں کہ جسمانی طور پر جڑ کے ہی شاگرد پاس بیٹھے تو تبھی ہو سکتا ہے. اب ہر ایک جڑ بھی کیسے سکتا ہے, اور آپ نے دیکھا تھا جبریل امین جب ایک دفعہ شاگرد بن کر آئے تھے آپ کی مجلس میں تو کس طرح آ کر بیٹھے تھے، جیسے ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں، اور انہوں نے آ کر اپنے جو گھٹنے تھے وہ آپ کے گھٹنوں کے قریب کر لیے، تو وہ بھی قاب قوسین والی ہی ایک طرح سے بات تھی، ترتیب فرق تھی وہاں. تو یہ جیسے باہم کمانوں کا ملانا دوستی اور تعلق کی علامت تھا، یہ سمبل تھا ایک طرح سے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان مینٹل ہارمونی ہے، ذہنی ہم آہنگی ہے. کیونکہ آپ کسی ایسے شخص سے سیکھ ہی نہیں سکتے، کچھ لے ہی نہیں سکتے، پا ہی نہیں سکتے جس کے ساتھ آپ ذہنی طور پر متفق نہ ہوں، جس سے آپ کو کوئی قرب نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، کوئی محبت نہ ہو. استاد اور شاگرد کا تعلق اجنبیت کا تعلق نہیں ہوتا، کہ ایک کچھ سوچ رہا ہے دوسرا کچھ سوچ رہا ہے، استاد کچھ کہہ رہا ہے شاگرد کوئی اور بدگمانی لے کے بیٹھا ہوا ہے، یا استاد کوئی اور بدگمانی لے کے بیٹھے، تو اس سے سیکھنے کے عمل میں بہت حرج ہوتا ہے. اب دوبارہ دیکھیے اس آیت کو، علمہ شدید القوا، ہے تو یہ جبریل علیہ السلام کے لیے، لیکن اس میں استاد شاگرد کا ایک تعلق یا علم کے لینے دینے کا ایک تعلق جو ہے، اس کا جو ایک انداز ہے اس کو ذہن میں رکھ کے دیکھیے. علمہ شدید القوا، اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ استاد کو شدید القوا ہونا چاہیے، اس کی جسمانی صحت بھی اچھی ہونی چاہیے. استاد کو شاگرد کے سامنے مسکین بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے، قوت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، قوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور پھر فستوا، درست پوزیشن کی طرف اشارہ ہے، یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے اپنا چہرہ دلہن کی طرح نیچے جھکایا ہوا ہے، شاگرد کو کیا پتا چلے کیا پڑھایا جا رہا ہے، سیدھا سٹریٹ. جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کے پورے نظر آئے نا، یعنی افق پر، یعنی پوری پہچان ہوگی کہ اچھا یہ ہیں سکھانے آ رہے ہیں. پھر بہرحال قریب آئے تو وہ پوزیشن چینج ہوئی. پھر اس کے بعد ذو مرتن، مینٹلی بھی الرٹ ہو، یہ نہ استاد ہی اونگ رہا ہو اور اونگتے اونگتے کہ اچھا کیا پڑھا، دوبارہ پڑھو، کیا سنایا، نہیں اس سے علم حاصل نہیں ہوتا. اچھا یہاں پر آپ دیکھیے شدید القوا اور ذو مرہ، ذو مرہ میں جیسے تین چیزیں ہیں، قوت، ذہانت اور خوش شکل ہونا. اب ایک شکل تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، خوش شکل سے مراد یہ نہیں کہ ہر معاشرے کے اندر خوبصورت شکل کے جو ایک تخیلاتی سا اسلوب ہے، آنکھیں ایسی ہوں اور ابرو ایسے ہوں اور ہونٹ ایسے ہوں، یہ باتیں نہیں مراد اس سے. بہت سے لوگ بظاہر حسن کا عالمی معیار پورا نہیں بھی کرتے، اس کے باوجود بہت حسین ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، ایک اٹریکشن ہوتی ہے. اور استاد کے اندر یہ اٹریکشن میک اپ کرنے سے نہیں آتی کہ کوئی سمجھے کہ ہاں گہرے رنگ کی لپسٹک لگا کے ہم بہت الرٹ نظر آئیں گے، نہیں. جب تک آپ کے اپنے اندر اپنے کام کے لیے ایک جذبہ نہیں، ایک شوق نہیں، آپ اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی نہیں سمجھتے، جب تک آپ اپنی اہمیت خود نہیں سمجھتے، جب تک آپ کو اپنی قدر خود نہیں، تو یہ کیفیت کانفیڈنس کی اور یہ باوجاہت پرسنالٹی کی آ نہیں سکتی. اگر استاد ہی ڈرا سہما اور خوف زدہ ہے شاگرد سے، وہ کیا دے گا اس کو، یعنی تدریس کے عمل میں، تعلیم کے عمل میں لا محالہ طور پر استاد کو شاگرد کے مقابلے میں قوی ہونا چاہیے، مینٹلی زیادہ الرٹ ہونا چاہیے، بیٹھنے کی پوزیشن درست ہونی چاہیے، ہر طرف نظر ہونی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے، استاد کی ساری پرسنالٹی کا اثر کس پہ پھر جاتا ہے، شاگرد پہ جاتا ہے. یعنی انسان صرف کتاب سے نہیں سیکھتا ہوتا، یا سیکھنے کے لیے صرف ایک آواز کافی نہیں ہوتی، استاد کا بیٹھنا، اس کی ایک ایک حرکت، اس کے بولنے کا انداز، اس کے دیکھنے کا انداز، یہ سب کچھ سکھاتا ہے. اور جب تک انسان ان سب چیزوں کو سامنے ہو کر نہ دیکھے نہ سیکھے، تو علم پوری طرح جذب نہیں ہوتا، پوری طرح وہ کیفیت آتی نہیں. یعنی سیکھنے کے لیے تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں نا، ایک ماحول یعنی کلاس روم، اگر بجلی نہ ہو تو پھر حال دیکھا کریں کیا ہوتا ہے، دوسرے استاد، اور تیسرے نصاب. کوئی بھی اچھا نظام تعلیم ان تین کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تینوں چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. اور پھر اس کے بعد استاد کا رویہ، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، ادنا قریب تر، یعنی دو قوس سے بھی قریب تر، یعنی اور قرب کی علامت ہے. فاوحا الى عبده ما اوحا، تو وہی کی اس نے اپنے بندے کی طرف جو بھی وہی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طریقے پر وہی پہنچائی جیسے پہنچانی چاہیے تھی، کہ جبریل امین نے قریب ترین ہو کر آپ کو سکھایا، اس لیے اس وحی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کسی شیطان کی کوئی مداخلت نہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ابھی تک تو جبریل کی صفات تھی، پھر اوحا الی عبدی ہی کیسے آ گیا؟ تو بات یہ ہے کہ بیچ میں جبریل امین کی صفات ہیں، لیکن بات کا سلسلہ پھر پیچھے آیت نمبر 4 سے جا جڑتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، یعنی فاوحا الی عبدہ ما اوحا، کس سے متعلق ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحا سے. اور بیچ میں ذریعے اور واسطے یعنی جبریل امین کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں.